bani mi pepe na tuti tolo bana ko bongisa papa sinanga esili lelo ngai na bina komba oyo lelo yo tokutani mai matoni gana biso mwasi ya bonga kase mobanie mobani ya bonga kase na mwasie koyo kana poto sala lingomba Nasimba soki ona posa.